एक अक्षर के स्थान पर अन्न आदेश हो जाता है प्राग दिशीय अर्थ वाले प्रत्यय के प्रत्यय। यह भी हमने पहले बता दिया था, हेतु द्वंद एक अलग सूत्र ही है जिसको दो भाग में विभक्त कर दिया, अन्य सूत्र बना लिए और एक सूत्र है एतद। वो आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर लघु में भी आएगा आगे में एतद, तो आगे दिया है दस सूत्र बाद, उसी को यहाँ अनुमानुवृत्ति कर लेंगे। एक ही सूत्र दो भाग कर दिए इसलिए पूर्व सूत्र हो गया एतदा, उत्तर सूत्र अन्न हो गया, अनुमानुवृत्ति हो गया। एतद से के स्थान पर अन्न आदेश हो जाता है प्राग विषय भक्तियों के प्रत्यय हो गए। अनेकाल सर्वादेश हो गया, अनेकाल होने के नाते सर्वादेश हो जाएगा, तो अतः बना, क्योंकि एतद शब्द को अन्नादेश हो गया और उधर गसी अर्थ में पंचमी अर्थ में तसल प्रत्यय, तसल का तस बचा, लकार लिप्त मध्योदक स्वर करने के लिए इकार उच्चारणार्थ तस बचा है। एतद गसी तस गसी का लोक प्राग सिंह शब्द हो गया, एतद तस एतद अन्नादेश, अंधंतस अन का सर्वादेश हुआ है, अजय प्रचल प्रतिरक्षण से जो प्रसंज्ञा थी किसका एतद का वो अन में आ गया, पदांत पदांतत्वात नकार का नलोपत प्रांश नकार लोप हो गया और तस मिला जा तस। तो सर्वभक्ति सूत्र से आवेश हुआ सुप आने पर अवैधाप सुप शुभ लुक हो गया, अत अत अत रूप बनेगा। इसी प्रकार से आदर्श शब्द का अमुष्मात इति अमुष्मात इति अमुष्मात आदर्श गसी स्वार्थ में पंचमी अर्थ में आपने कर दिया तसिल, आदर्श तसिल आदर्श गसी तसिल आदर्श गसी तस लकार संज्ञा का उच्चारणार्थ चला गया, प्राग संज्ञा शुभलुप हो गया, आदर्श तस है आदर्श तस स्थिति रहेगा। तदादि नाम अह दादी ना अह आदर्श के सकार को आकार अतोगुणे पर रूप अध तस हो गया, क्या हो गया अध तस। इस अवस्था में विभक्ति के बने रहने से लाभ क्या हुआ, अधर दाद दो मह विभक्ति परते हुए सूत्र करता है, इसे तस विभक्ति संज्ञा करने से ये सूत्र लग गया उत्तमत हो गया, अमु तस मिला जी अमु तस पूर्व तब संज्ञा सब लुक अमुत यदि वाक्य क्या क्या लौकिक विग्रह वाक्य समाधि अलौकिक विग्रह वाक्य हुआ यत गसी तस तकार संज्ञे का उच्चारणार्थ प्रातः संज्ञे सुब्लुक यत और तस यत तस तदादि नाम अतो गुण परूप य तस मिला यह तस पूर्व प्रासंज्ञा अव्य संज्ञ पहले कर लो शास्त्र भक्ति अव्य संज्ञा हो जाए एक दृश्य कृत मन प्रासंज्ञा जो पूर्व कृत वापस लौट गया उसके बाद में सुप पाया उसको उसको अवैध सुप से लुप हो गया रूपना यतः बहुष्मादित बहो इति बहुष्माद नहीं बहो इति बहु का पंचमी बहो इति बहोरिति विग्रहवाक्य करना बहोरिति बहु गसी तथा भी है क्या आपके उसमें हमारे इसमें नहीं यथा वह बहुत असीद है तथा तो कर ले तस्मा बात हो गई तस्मा तत् गसी तसिल लकार स्वरार्थ इकार उच्चारणार्थ चला गया तस बचा तत् गसी तस तत् गसी तस प्रसंज्ञा सुब्लुक तत् तस तदाग नाम अतोने पूर्व ततस पूर्व द्रव्य संज्ञा सुब्लुक ततः ततः ततः बनेगा भोरिति बहु गसी तस बहु पे भी बना सकते हैं जातो एक वचनम व्यक्तिस्त बहुवचनम बहुशब्द नित्य बहुवचनांत मानते हैं जब व्यक्ति परक लेंगे तो और जाति परक लेंगे तो एक वचन हो जाता है इसलिए क्योंकि सर्ववाचक मान लेते हैं आप तो वो एक वचन हो जाति परक घटक जाएगा तो बहोरिति भी कर सकते हैं बहुभ्याति भी कर सकते हैं यहां हमारे से नीचे तो बहोरिति ही दिया एक वचन ही दे दिया जाति परक मान के दे दिया वैसे बहु भी कर सकते हैं व्यक्ति पक्ष कि दोनों है ना क्योंकि समुदाय का बोधक कोई भी शब्द है उसे दो पक्ष महाभाष करने का है अवयव को मानना है अवयव के दृष्टिकोण से बहुत क्या हो जाएगा नित्य बहुचनांत हो जाएगा क्योंकि बहु शब्द अनेक अवयव में प्रयोग हो रहा है अवयव दृष्टि इसलिए क्या हो गया बहु में अनेकत्व रहेगा और अवयव के अवयवी दृष्टि कर दो समुदाय तो एक ही होगा चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 1000 हो, सब समुदाय मिला के क्या होंगे? एक समुदाय। तो वहां एकत्र हो जाएगा, तो एक वचन हो जाएगा। इस हमेशा जातौ एक वचन, व्यक्तौ बहुवचन, ऐसे शब्दों का। तो बहुत दसी या तो अभ्यस तहसील लकार संज्ञा हुआ, स्वरार्थम लोप हो गया, इकार उच्चारणार्थ है बहु गसी या अभ्यास अथवा तस, और प्राग संज्ञा सुब्लुक बहु तस मिला जाए बहुतस, अवे संज्ञा सुबुत्पत्ति सुब्लुक बहुत बन गया। द्व्यादेश तू अद्व्यादिभ्य क्यों बोला सूत्र में, अधिकार सूत्र में किम सरना बहुभ्य अद्व्यादिभ्य कहा गया था, अद्व्यादिभ्य क्यों का अधिकार सूत्र में, द्व्यादेश तो द्वाभ्याम द्वाभ्याम तहसील नहीं होगा, द्वाभ्याम पंचमी के रूप है, द्विभ्याम स्थिति में तहसील नहीं होगा, पंचम्यास तहसील से पंचमी भक्ति तो है लेकिन इसको भ्याम अर्थ में तहसील नहीं आएगा। क्यों? ये जो भ्याम पंचमी है द्विशत से आया और अधिकार निषेध कर दिया, द्वि प्रकृति के पंचम से नहीं हो। आप जो अवयव के साथ करना चाह रहे हैं जो कि अधिकार से बाहर होकर के पाणिनि बोल रहे हैं, अधिकार क्या था? किम सरना अद्व्याद बहुभ्यो अद्व्यादिभ्यः, इतनी ही थी। तो परी को कहां प्राप्त हो, वहां परिवरी तो है नहीं। अधिकार में जिन प्रकृतियों से कहा करने के लिए कहा गया है वहां ये नहीं था, तो पाणिनि ने अपने तरह से अपूर्व विधि इसी को कहते, इसी का नाम अपूर्व विधि। पर्यभिभ्याम च पर्यभिभ्याम पंचमी द्विवचन च वे, दो पद वाला सूत्र है। आभ्याम तसिल स्यात, इन अवयवों से पर में तसिल प्रत्यय कर देना, इन अवयवों से भी तसिल प्रत्यय कर देना, कर दोगे तो उसका रूढ़ी में जो अर्थ वर्तमान प्रचलित है शास्त्रों में वो अर्थ ले लेना, कि विग्रहवाद कुछ नहीं करना है, विग्रहवाद कुछ होने वाला है नहीं, ना पंचमी ने षठी ने सप्तमी ने कुछ है मतलब नहीं है। परी तसिल सीधे सीधे करने का, परी तसिल परितः बन गया सर्वदा इत्यर्था, अभिता मन उभयता इत्यर्था, सर्वशब्द से तसिल हो जाएगा, इसलिए परित करता सर्वशब्द से दिखा रहे हैं सर्वतः, अभिशब्द कर उभय से दिखा रहे, उभय भी क्या है सर्वाधिकरण में है ना, तो उभयता बन जाएगा, उभय उभय डतर डत मान्य इतर तत्व नम सुना है ना, नेम समय बताया है उसे उभय आया हुआ है, इसलिए अभी तक अर्थ उभय से तसल करके दिखा दिया उभय का, अर्थात पर्यायवाची हो गया, सर्वत का पर्यायवाची परितः, उभयता का पर्यायवाची अभितः। इस तरह से पंचमी भक्तियों का विचार पूरा हो गया, और अब आता है सप्तमी के लिए, सप्तम्यास्त्रल सप्तम्या पंचमी के एक वचन, त्रल प्रथमांत एक वचन, सप्तम्यंत के माध्य शब्दों से, समझ समझ नहीं बोलूंगी बार बार, अभी अब तक क्या बोल रहे थे, प्रथमान समर्षवंत द्वितीय समर्षवंत ऐसे बोला करते थे, अभी नहीं बोला पंचमी पंचम समर्षवंत, क्यों समर्थाना प्रथमाद निवृत्त हो गया, चलवादि का अधिकार चल रहा है, इसे इतना ही कहना है सीधे सीधे, सप्तम्यंत के माध्य प्रकृतिक शब्दों से बस, वह सामर्थ्य से कोई मतलब नहीं, कि वहां सामर्थ्य से रहता एकार्थी भाव अपेक्षित थी, और एकार्थ शब्द से मतलब नहीं है, जो किम से आया हुआ पंचमी है उसी अर्थ में दसिल हो गया, किम से आया सप्तमी है उसी अर्थ में त्रल हो रहा है, स्वार्थ में हो रहा है, इसे यह एकार्थ की अपेक्षा नहीं रह गया, अतः सामर्थ्य की अनुवृत्ति की जरूरत नहीं था, इसे बोलते तो सूत्र की वृत्ति में ध्यान रखना पड़ता है, प्रथमान समर्षबंध जिस वहां बोलते थे यहां नहीं बोलना है, सप्तम समर्षबंध इत्यादि, मतलब पूर्व प्रकरण तक ऐसे चलेगा, मतलब तक स्वार्थिक प्रत्यय है एक तरह, अतएव यहां पर आप सीधे बोलेंगे सप्तम्यंत समर्षबंध ऐसा न कह करके किमादि प्रकृतिक सप्तम्यंतों से, सीधी सीधी किमादि प्रकृतिक सप्तम्यंतों से क्या प्रत्यय होगा, त्रल प्रत्यय होगा, और उस त्रल प्रत्यय का विभक्ति संज्ञा भी होगी, कस्मिन् इति विग्रहवाक्य क्या है, कस्मिन् इति किम गी त्रल प्रत्यय हो गया, त्रल की विभक्ति संज्ञा हुई, लकार की संज्ञा लिट्टी च, लिट्टी च से क्या हो जाता है, लिट्टो में से वो मध्य उदात हो गया, यहां तो ही अच्छी इसलिए आदि वाला ही उदात हो जाता है, अंत वाले को कर नहीं सकता आदि वाले हो जाता है, तो कुत्र बचता है ना यहां, किम गी त्रल तत्रा बचा, किम गी त्रा प्राचीन सुब्लुक किम त्रा कूत्यह, ताजी प्रत्यय है ना यहाँ, इसलिए किम को सर्वादेश हो गया कुत्र मिला दिए कुत्र एक पक्ष है, एक पक्ष में कस्मिन भी रह जाएगा। यस्मिन निति कुत्र मैंने कहा किसमें किसमें और कहा दो अर्थ में, यस्मिन जिसमें और जहां, यत जी यत जी त्राव त्रल का त्राव बच गया, यत जी त्रा प्रासंग सब लोग यत त्र तदादि नाम अतोले रूप यत्र तस्मिनिति तत्र तत गी त्रल त्र बच गया तत गी त्र प्राच संज्ञा शुभलोक प्राचीन संज्ञा करके आप क्या करोगे शुभलोक कर देंगे। शुभलोक करने के बाद क्या रूप बनेगा कैसे बन जाएगा तत्र दो रहेगी ना तदाज राम परगुणे पर रूप कर दो तो गुणे से तब जाके तत्र बनेगा तत्र। और क्या दे रहे हैं उसके बाद बहुत्र बहुत्र बहुषु इति बहु इति वा बहुग्नी अथवा बहुसुप से पर में त्रल आया त्र बच गया बहुगी अथवा सुप पर में त्र शुभलुप बहु और त्र मिला दीजिए बहुत्र स्वाहित पत्ते है हाँ शुभलुप त्रल प्रत्यंत क्या हो जाएगा अव्यय संज्ञा ये सब इसीलिए कुत्र यत्र तत्र बहुत्रा में अव्यय संज्ञा होने से अव्यदास को शुभलुक हो गया रूप एक ही बन जाता है सभी विभक्ति सभी लिंग सभी वचनों में इदमो इदम पंचमी के एक वचन हह प्रथमा का एक वचन पंचमी के एक वचन और प्रथमा का एक वचन सप्तम्यंत अर्थात इदम प्रकृतिक कैसे बोलना है इदम प्रकृतिक सप्तम्यंत पद से स्वार्थ में प्राप्त त्रल को अपवाद करके क्या प्रत्यय कर रहे हैं आप प्रत्यय करेंगे है हादि प्रत्यय और ताज हादि में क्या होता है इदम ऐश इदम ऐश इदम ऐश तो क्या हुआ इसलिए इदम अस्मिनिति विग्रहवाक्य क्या करोगे आप अस्मिनिति इसका अर्थ क्या हुआ इसमें और यहां इसमें अथवा यहां इधर अर्थ में उसमें वहां है ना इसमें यहां जिसमें जहां किसमें कहां ऐसे अर्थों में सबको बने कुत्र यत्र तत्र बहुत्र और आप इदम गी क्रम प्राप्त बात करके इदम वहां ने ह प्रत्यय कर दिया इदम इदम गी ह प्रासंगिक शुभलुक इदम ह इदम इश चित्त सर्वादेश गया ई ह मिला दीजिए इह इसकी भी पूर्व प्रासंग सुबह प्राप्ति हुआ तब तथा सर्व के सूत्र से अवेशंग करके अवेदा से शुभ कर दो रूप बन गया यह एतस्मिन् निति अब क्या रूप है एतस्मिन् निति एतस्मिन् विग्रह करो एत की त्रल अब यहां हा नहीं होगा ये इदम से हा कहा था एतत से त्रल ही होगा एतत नी त्रल प्रासंगिक शुभलुक एतद त्रल अन ये सूत्र आपने पढ़ा था ना अन क्या करके ताजी हाथी प्रत्यय करते हुए ताजी और राजी एतेतो रथो हो इसलिए अन्न आदेश हो गया अन त्र रह गया अन त्र अनेकाल तो सर्वादेश हो गया ये तो संपूर्ण से अन्नादेश हो गया अंत्र विभक्ति प्रतिरूप प्रतिलक्षण के आधार पर संज्ञा जो एतद को थी वो अन्य आ गया अंत्र में प्रसंज्ञा प्राथमिक सरकार का लोग अत्र मिला दीजिए अत्र अत्र किमोत पंचमी किमह पंचमी एक वचन अत प्रथमा का एक वचन किमोत वा ग्रहण अपकृष्यते कहते वा जो ग्रहण किया गया है उसका यहां अपकर्ष कर लिया जाएगा वाह छंदसी एक आगे आने वाला सूत्र है वो मैंने आपके लघु में नहीं आएगा अष्टाध्याय में ये 5:3:12 का है वो आगे का सूत्र है वो क्या वाच छंदसी वाह छंदसी। उस सूत्र के वाह को यहां थैंक के लिए आया, क्योंकि पहले से जो वाह महाविभाष का अधिकार आ रहा है उसके अंदर आपने क्या किया था, एक बार तल और एक बार विभक्ति जो थी वही रहेगी। कस्मिन कस्मिन कुत्र बना चुके हो पहले, कस्मिन कुत्र, अब उसको बाधना नहीं है हमें। यदि हम अत का विधान करने जा रहे हैं तो क्या ये क्या कर रहे हैं, तो घी का रूप को बात देगा, अपवाद बनेगा ना ये, इसलिए वाक फिर लिया, विकल्प का फिर विकल्प कर दिया आपने, इसे तीन तीन रूप हो जाएगा, क्वा कुत्र कस्मिन, और कुत्र कस्मिन भी रहेंगे, उनका अपवाद के बिना ही क्वा विरूप बना रहे हैं, ये लाभ है। इसलिए कदे वा ग्रहणम अपकृषित है, आगे के सूत्र विद्वान वाद विकल्पवाचक सूत्र है, शब्द है उसको पूर्व में खींच के लाया जाएगा, अपकर्षण सिंहावलोकन न्याय से, जो अगला सूत्रों से पीछे आता है तो अपकर्षण कहा जाता है, पिछले सूत्रों से सीधे आता है लगातार उसको अनुवृत्ति कहा जाता है, अनुवृत्ति भी कैसे गंगा स्रोत न्याय से अनुवृत्ति कहा जाता है, और पिछले दो सूत्र पहले था बीच के कुछ सूत्र में नहीं आया एकदम छलांग मार के अंदर आ गया, वो भी अनुवृत्ति है, पीछे से तो आ रहा हो भी, लेकिन अनुवृत्ति कहते हुए उसको मंडूक बुद्धिया अनुवृत्ति कहा जाता है, तीन प्रकार से अनुवृत्ति होता है, गंगा स्रोत न्याय अनुसारण अनुवृत्ति, मंडूक प्लुत न्याय अनुवृत्ति, सिंहावलोकन न्याय अपकर्षण, तीन ही प्रकार से अष्टाध्याय में पूर्वोत्तर सूत्रों के विद्यमान पदों को अनुवृत्ति करके ला करके वृत्तियां बनाई जाती है। सप्तमता किमा अथवा पक्ष त्रल आगे ना, पक्ष में त्रल भी रखेंगे नहीं तो त्रल में बात देगा, किम प्रकृति का सप्तमता पद से सप्तमी अर्थ में ही त्रल प्रत्येक को बांधते हुए नहीं किंतु विकल्प से उसको क्या करना है अत कर देना, किम जी अत के अबच गया, तकार की संज्ञा क्यों गई की गई थी, कित स्वरार्थम, क्या स्वर होगा कित स्वरिगम, एक सूत्र है स्वरित करने के लिए, किम अ किम अ रह गया, अब ये ताजी हाजिर नहीं है ना, कुत्यो हो नहीं लगेगा, इसलिए एक अलग सूत्र बना रहे हैं, क्वाति क्वाति क्वा प्रथमा का एक वचन अति सप्तमी का एक वचन, किम क्वा आदेश अति परे, किम को क्वा आदेश हो जाता है अत के परे रहते हुए, कि वो क्या आदेश होगा क्वा कब अत प्रत्यय के प्रति पर में अब क्या है अत है, इसे किम को क्वा आदेश कर देना है, इनसे पहले क्या करोगे आप प्राच सिंह सुब्लुक, नहीं तो परमे नहीं दिखेगा ना अत, परमे तो बैठा हुआ है अभी, किम जी अत किया था ना उसे तकारित संज्ञा होकर लोप हो गया, अबचा किम जी असंज्ञा सुब्लुक किम अ, उस स्थिति में सूत्र लग गया क्वात, किम को क्वादेश अनेक किम को क्वादेश कर देना, अनेक काल सर्वादेश हो जाएगा, क्वा और अ है परमे क्वा अ अतो उन्हें प्रयुक्त कर दो, वह के आकार में वह जो आकार जो है और परम में प्रत्येक जो आकार है दोनों के स्थान पर एक नया प्रूप आदेश हो गया, नया आकार आ गया तो वह हल है परम बच गया, मिला दो वह रूप बन गया, पूर्व इसकी भी अवेशन होने के नाते उत्पन्न प्राप्त सुखों को लुक कर दिया वेदा सुप से क्वा क्वा क्वा क्वा क्वा रूप बन गया, क्वा मैने कहा किसने क्वा कुत्र कस्मिन, इसे तीन बनेगा यहाँ पे है ना, क्वा कुत्र कस्मिन कोई प्रयोग कर सकते वाक्य में, क्वा में एकाच है कुत्र द्वेच कस्मिन भी द्वेच है, आप कहते इतराभ्योपी दृश्यंत है, इतराभ्य पंचमी के बहुवचन अपी अवे दृश्यंत है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्योंकि आपने जो तसील और त्र प्रत्यय पढ़ा है और उनके अपवादों में जो भी पढ़ा हा या जो भी अति वगैरह प्रत्यय, ये जो प्रत्यय हैं आपने पंचम्यम और सप्तमी दो अर्थ में लिया, पंचमी अर्थ में और सप्तमी अर्थ में, पाणिनि नहीं कहते हैं लेकिन इनको अन्य अर्थों में देखने को मिलता है, द्वितीय अर्थ में प्रथमा अर्थ में तृतीय अर्थ में चतुर्थी अर्थ में षष्ठी अर्थ में इतना भी मैंने अन्य विभक्त अर्थों में भी यही प्रत्यय दिखाई दे रहे हैं, कौन से तसिल वगैरह इतराभ्यो माने पंचमी सप्तमी इतर विभक्त्यंतादपि तसलादयो दृश्यन्ते। लेकिन समस्या यह है इनका स्वतंत्र रूप बनते नहीं है, इनका सदा ही स वगैरह के प्रयोग के साथ होगा। आप अपने मनमाने रूप नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो शास्त्रों में पुराणों में स्मृतियों में साहित्य में प्रसिद्ध प्रयोग हो उस प्रयोग है तो उसके अनुरूप बना लेंगे। यानी इतना प्रयोग कर अपने प्रतिमादित्य सबको बना लिया, जहां जैसा प्रयोग दिखाई दे रहा है और वो भी जिनके योग में, जिनके योग में दिखाई दे रहा है, स्वतंत्र नहीं बनाना है आपने। बताऊंगा देखिए किन किन के योग में प्रसिद्ध, उनके योग में आप बना सकते हो। स्वयं कह रहे देखिए पहले वार्तिक पढ़ लीजिए, दृषि ग्रहणात् भवदादि योग्य एव दृश्यन्ते, जो कहा ना पाणिनि ने दृश्य धातु का रूप प्रयोग किया पाणिनि ने, उसके ग्रहण करने से ज्ञापन होता है भवत इत्यादि शब्दों का योग में ही, उनके निकट में प्रयोग होने पर ही क्या होता है अन्य विभक्त्यंतों से भी तथा विभक्त्यर्थों में तसलादि प्रत्यय हो जाएगा। स भवान ये प्रयोग करना था, आवा करके स के जगह पर ततो भगवान प्रयोग कर, ततो भगवान स क्या था प्रतिमा का एक वचन है ना, तो क्या करोगे आप तत् सु तसे, तत् सु तसे, तसे का तस बचा तत् सु तस, तरसंगे सुब्लुक तत् तस अतो गुणे परूपी का देश ततस ततो भवान। तब भवान के योग में जो स प्रथमा के वचन प्रयोग का अन्यत्र कर सकते थे उसी के ऊपर आप क्या करेंगे तथा भी प्रयोग करेंगे। इस तथागार्थ स जैसे पर आपने कहा था तथागार्थ तस्मा, उथागार्थ कस्मा, उत्तरगार्थ तस्मिन, उसी पर यहां पर क्या है तथागार्थ स प्रथमा अर्थ में आपने तसिल प्रत्यय कर दिया तत्र भवान, प्रथमा अर्थ में इतना भी कर देना दिया तो भवान भी प्रथमा में ही, तत्र भवान भी प्रथमार्थ में ही हुआ है, इसे तथा भवान का अर्थ स भवान, तत्र भवान का भी अर्थ स भवान, वहां आप ऐसा अर्थ नहीं कर देना कहा उससे आप तत्व भवान में क्या होगा उससे आप पंचमी अर्थ लोगे तो नहीं, तत्व भवान मैंने आप बस इतना ही स भवान, तत्व भवान का अर्थ स भवान, तत्र भवान का अर्थ स भवान, प्रथमार्थ में यहां तसल त्रल हो गया। तम भवंतम इसी प्रकार से आप जब भवान व्यवय कर ही रहे हैं तो भवान के सारे रूपों के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं, तम भवंतम ततो भवंतम तत्र भवंतम तेन भवता, तेन भवता ये ततो भवता तत्र भवता तस्मै भवता, तस्मै भवते बनेगा ना, तस्मै भवते इति ततो भवते तत्र भवते चतुर्थी, किस तरह से आप भवत शब्द का योग में ही तत्व विभक्त अर्थों में तसलादि त्रलादि कर सकते एवं इसी प्रकार से दीर्घायु शब्द का योग में, देवानाम प्रिय शब्द का योग में और आयुष्मान का योग में, देवानाम प्रिय तो गाली है, हाँ, संस्कृत में गाली को गाली देना होता है देवानाम भैया, अने ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो वो कर्म जड़ देवानाम प्रयोग कहते हैं, दूसरे शब्दों में कर्म जड़ है, बुद्धि है ही नहीं, विवेक करने की क्षमता ही नहीं, 24 घंटा आरती उतारते बैठा होता है, कर्मकांड में लगा रहता है दिन रात है पूजा पाठ ये हो अटरम सटरम, अरे कुछ तो ध्यान भी करो उपासना करो प्राणायाम करो थोड़ा उन्नति के लिए सोचो, ठीक है अन्य पशु जैसे जीने वाले भोगवादियों के पेशा से आप शास्त्रीय कर्मों को कर रहे हैं तो अच्छा तो है, लेकिन उसी में रगड़े रहो और उसी में जिंदगी काट डालो ये ठीक नहीं है। कर्म करना खराब नहीं है, लेकिन कर्म ही आसक्त हो जाना ये खराब है, कर्म आसक्त को कहा जाता है देवनाम प्रिय, इसलिए देवताओं के लिए ऐसा भी प्रिय होता है, जैसे पशु आपसे आसक्त हो जाए आप कहीं भी आप उसको छोड़ दी तो भी क्या करता पशु आपके पर घर आ जाएगा लौट, क्योंकि आप आपका प्रिय हम लोग कुत्ते को देखा है, बिल्ली को देखा है, चूहे को छोड़ दिया वो फिर घर पहुंच जाएगा। हाँ, बड़े कमाल करते हैं ये सब। एक कुत्ता के सब बड़े दुखी थे लोग, तो परेशान थे, तो उसको कम से कम 400 किलोमीटर दूर छोड़ा है, बंद कार में उसे आंखें बांध के सब कुछ करके हिसाब से इस तरह से ले गए, ताकि जो है और उसको जान भी सुगंधित कट्टे में कट्टा होता ना कट्टा बैग सुगंध वाला उसे भर दिया, ताकि सुगंध भी ना मिले हम किस रूट में जा रहे हैं। बड़ी दिमाग लगा करके पूरी उसको फिट करके ले गए इस तरह से कि वो वापस न लौटा। 8 बजे वापस घर पे पड़ा, पूछना मैं आ गया क्या, हद कर दिया उसने, इतने दूर से लौट, कहाँ बेंगलोर और कहाँ जो है उड़पी, वहां से पहुंच गया। 8 दिन लगा उसको लेकिन आने में, लेकिन देखो आया कमाल की बात, भूखा रूखा कैसे आया होगा जंगल पंगल पूरा रास्ते में, तो नहीं कि मेन सड़क से आ गया हो हाईवे से, कमाल कर रहे। इतना वो आसक्त हो गए मालिक से, जैसे हम भी देवता से आसक्त हो जाएंगे तो हमें क्या कहा जाएगा, देवानाम प्रिय। इसे भी स्वामी भक्त कुत्ते को क्या बोलते, स्वामी भक्त स्वामी प्रिय हो जाता है, बहुत ही विलक्षण। इसलिए इन लोगों को करने से कोई फायदा नहीं, जो उनको बार बार करो ठीक है, अपने सुरक्षा हम कर देते हैं, वो आ ही जाएंगे छोड़ेंगे नहीं, मरने तक उनके अपना प्यार बन जाता है आपके मकान से, छोड़ आसक्त हो गए आपके मकान, आप भले उससे आसक्त नहीं है, वो आपसे आसक्त हो गए क्या करें, वो आदत की है, वो संस्कार ऐसे होता है उनको, एक बार खा लिया ना वो बस वही रह जाए, इतने कभी नमक खराब नहीं होते, महात्मा ब्रह्मचर्य सब नमक खराब हो जाएंगे, ये जो है ना चींटी ये सब कोई नमक खराब नहीं, एक बार कहें कि एक दाना चीनी खा लिया ना वो चींटी चिंटी पर उसे मकान में। जंतुओं में पशुओं में इतनी ईमानदारी है, सारा धर्म कर्म उसी में बचा है, मनुष्य में तो पूरा कलयुग आ गया है, सनातन धर्म तो पशुओं में रह गया। आयुष्मान का योग में भी आप अर्थ बदल रहे हैं, काल अर्थ में प्रत्यय करने के, स्वार्थ में नहीं करेंगे काल अर्थ में, सर्वे कान्य किंग तदक काले दा, सर्वे कान्य किंग तदक काले दा, सर्वे कान्य किंग तदक पंचमी का एक वचन, काले सप्तमी का एक वचन, दा प्रथमा का एक वचन, सप्तम्यंतेभ्य कालार्थेभ्य स्वार्थे दास्य, सप्तम्यंत काल अर्थ में लेना लेकिन उनको सप्तमी का अपना अर्थ नहीं लेना, अभी सप्तमी का अर्थ काल ले लेंगे, उस काल रूपी स्वार्थ में दा प्रत्यय हो जाएगा। किन किन से होगा, सभी से नहीं करना, जो किम सर्वनाम बहु सब से नहीं गिना दिया, उनमें से भी किन किन को, सर्व को, एका को, अन्य किम यत तत् सब कटा नहीं दिया, बहु को तो छोड़ ही दिया, सर्वनाम ने भी इन इतने मात्र को दिया, इनसे काल रूपी स्वार्थ में जब इनका विग्रह क्या काल अर्थ में कर रहे हो तब दा प्रत्यय होता है। तस्मिन काले सर्व शब्द है ना पहले, सर्वस्मिन काले, सर्वस्मिन काले इस अर्थ में सब समय इस अर्थ में सर्व गी दा, सर्व गी दा, सर्वंगी दा, प्राची सिंह शुभ लुक सर्व दा, इस स्थिति में क्या होगा, सूत्र लग रहा है सर्वस्व शून्य तरस्याम दी, सर्वस्व शून्य एक वचन, सह प्रथमा के एक वचन, अन्य तरस्याम अव्यय दी सप्तमी का एक वचन, दादौ प्राग दिशिये प्रत्यय परे सर्वस्व सह वास्य, दादी प्राग दिशी प्रत्यय के प्रत्यय, दादी दादा दादी होने लेने के पर दादी दकारादि प्रागृषि विभक्ति संजक प्रत्यय प्रत्यय हुए सर्वशब्द के स्थान में स अकार से स लेना केवल हल से नहीं, इसे अनेकाल अनेकाल से क्या होगा सर्वादेश विकल्प साजिश कर देना, इसे सर्व संपूर्ण के स्थान पर स एकादेश हो गया, स दा मिला दीजिए सदा, और एक पक्ष में सर्वदा, दोनों रूप बन गया सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। तो इसे क्या हो गया, इसका भी पूर्वत कर दो अव्यय संज्ञा, तो शास्त्र विभक्ति ही अव्यय संज्ञा होगा। अव्यय संज्ञा होने के बाद सुप आया, अवेदास सुप्लुप हो गया, सदा सर्वदा रूपी रह गया। एकस्मिन काले इति एकदा, मतलब एक समय की बात है, व्यवहार में करते लोग एकदा, एकंगी दा प्राय संज्ञा सुब्लुक, एकदा अवे संज्ञा सुबुत्पत्ति सुब्लुक कर दो एकदा। अन्यस्मिन काले, अन्य समय देखेंगे क्या होगा, नहीं अन्य समय, अन्यस्मिन काले अन्य अंगी दा प्राय संज्ञा सुब्लुक पूर्वत अन्य दा बन गया मिला दो, और अन्य दा बनने के बाद अव्य संज्ञा पुनः सुब उत्पन्न हुआ, उसको लुक कर दिया, अन्य दा रूप बन गया। कस्मिन काले, कब किस समय, ये दो अर्थ में कब और किस समय, इस अर्थ में कदा, कस्मिन और क्या रहेगा पर में, कस्मिन अर्थ में आपने दा प्रत्यय कर रहे हैं ना, काल विशेष अर्थ में तो किम गी दा, किम गी दा प्रातिसंज्ञा सुब्लुक, किम दा, किम दा, किमा कहा, कि दा की विभक्त संज्ञा है ना, इसलिए किमा कह क दा मिला दीजिए कदा, प्राप्त था दा के नाम, उसको बाद करके अपने क्या कर दिया, किमा कह कर दिया कदा। यस्मिन काले, जिस समय, जब, जिस समय अथवा जब, इस अर्थ में यत छब से गी दा, यत गी दा प्रसंगे सुब्लुक यत दा तदा के नाम अतोगुणे पुरुप य दा अव्य संज्ञा सुबुत्पत्ति सुब्लुक यदा। तस्मिन काले, उस समय और तब, इस दो अर्थों में तत् गी दा पूर्व सकल कार्य शुभ प्राग संज्ञा शुभ लोक तदा जना महातु गण परोप अभ्य संज्ञा शुभ उत्पत्ति अभ्य संज्ञा शुभ लोक तदा। काले किम, काल अर्थ में क्यों कहते हो, काल से भिन्न अर्थ में अपेक्षित हो तब उसी सप्तमंतों से प्राप्त जो त्र है त्रल त्रली होगा दानी होगा, जैसे सर्वत्र देशे, काल अपेक्षित नहीं है देश अपेक्षित। इदमो ह्रिल, इदम पंचमी का एक वचन, ह्रिल प्रथमा का एक वचन, सप्तम्यंता काले इत्येव, ये भी काल अर्थ में ही लेना है, सप्तम्यंत विक्रवा की करना, इदम प्रकृति के सप्तम्यंत से काल रूपी अर्थ में क्या होगा, प्राप्त त्रल को बाद करके रिल प्रत्यय हो जाएगा, रिल, रिल है राधि, रिल है राधि प्रत्यय, रकारादि रेफादि र ह ई ल रिह, रिल में रिह बचेगा, लकार संज्ञा लिप जो है स्वरार्थ है मध्यदात करने के लिए। तो विग्रह क्या करोगे, अस्मिन काले, इदम का शब्द में क्या बनेगा, अस्मिन, अस्मिन काले, इस विग्रहवाक्य में इदम गी रिल, इदम और रिल सूत्र से इदम गी रिल, उस रिल में क्या बचा, रिही, इदम गी रिही, गी को लुक कर दो, प्रासंगिक शब्द लुक, इदम रिही बचा, उसी के सूत्र लग रहा है एते तौ रथो, एते तौ रथो, एते तौ प्रथमा का द्विवचन, रथो सप्तमी का द्विवचन, इदम शब्द को एकता और इता ये दो आदेश हो जाते हैं, कब, रेफ और तकरारी प्रागदिशी प्रत्ययों के पड़ते हुए, यथाशक्ति समान समझना, राजी प्रत्यय के पड़ते हुए क्या आदेश होगा, एक, राजी प्रत्यय के पड़ते हुए एत, और थादी प्रत्यय के पड़ते हुए इत आदेश हो जाएगा, एत और एत राजी के पड़ते हुए ये तो अदंत रहेगा और इत हलंत, ये थाई प्रत्यय, यहां पर आदेश राजी प्रत्यय है ना, इसलिए क्या आदेश कर गए, दम गो एकतादेश कर दोगे, एतर ही रूपन गया, इदम इदम शब्द से एक आदेशोस्त रेफादो थकारादो च प्रागदिशीय प्रलय, वृत्तिकार से लेकर दीदन शब्द के स्थान पे एत और रित ये दो आदेश हो जाते हैं, तब रेफादि और थकारादि प्रत्यंग प्रत्यय हुए प्राग दिशी संजक प्रत्यंग प्रत्यय हुए वे भी यथा संज्ञा अनुसार समझना। अस्मिन काल यदि काल है किम जब काल रखना हो तो पहले जो बनाया अपने तरल को बाकी क्या किया था हा प्रत्येक यह देश है, यह शब्द बन देश अर्थ में। यानी और भी दो सूत्र यहां पर आपको बीच नहीं दे रहे हैं, एक एत और रथ इदम सबसे रूप बनते हैं, ये है अधुना अधुना निपातन इदम शब्द और इदानी इसे एक ही अर्थ में है, एतर ही अधुना इदानी ये सब शब्द बनते हैं। इसके सूत्र अलग अलग है, अधुना एक सूत्र ही है 5:3:17 में और दानीम च 5:3:18 में, वो आपके लघु में नहीं आएगा। अनद्यतने हृलन्य दृश्याम अनद्यतने सप्तमी का एक वचन ऋल प्रथमा का एक वचन अन्य दृश्याम कर ही कदा बनाना है, कस्मिन काले यहां भी काल अर्थी लेना कस्मिन काले, इस अर्थ में क्या हो रहा है किम गी और प्रत्यय प्राप्त क्या था दा, वो तो होगा ही पहले आप कर चुके हो और विकल्प से इसने हृल कर दिया तो किम गी हृल, किम गी हृल प्रासंग सुब्लुक लकार की संज्ञा गलत चला गया किम रिह, स्थिति में शरीर की विभक्त संज्ञा उनके नाते प्राप्त नामा को बात करके किम कहा क रिह मिला दीजिए कर ही और एक पक्ष में कदा भी बनेगा, किस समय कब किस अर्थ में कर ही कदा एवमेव यर्री यदा यस्मिन काले जिस समय जब इस अर्थ में यत गी रिल रिल का री बचा गी का प्रसंग शुभलुक हो गया यत गी है यत री है तकार महत्वरूप यी यदा इसी प्रकार तर्री तदा तस्मिन काल है तस्मिन काल यदि तर्री तदा तत् गी रिल तद गी रि गी का प्रसंग शुभलुक तद रि तदादि नाम अतगुणे परूप तर ही बन गया तदा। आप देखो योग विभाग लोग सूत्र ला रहे ये तो दो अन सूत्र था ना अन्न हम लोग पहले पढ़ लिए आप आगे तो ये तदह ये तदह षष्ठी का एक वचन षष्ठी का एक वचन एतत् के स्थान पर एत और इत दोनों आदेश हो जाते हैं एत इत ये तो उस तो रेफा दो था दो चपरा विषय पर जैसे इदम के स्थान पे किया वैसे एतद के स्थान पर भी क्या होगा ये इसने एतद और इदम दोनों को रूप एक जैसा दिखता है रिल प्रत्यय पड़ते हुए दोनों को यही काम हो रहा है इदम को भी एकादेश हुआ राधि के प्रत्ये हुए इदम को इतादेश हुआ थाली के प्रत्ये हुए उसी प्रकार एतद के स्थान पर भी एतादेश होगा राधि के प्रत्ये हुए एतद के स्थान में इतादेश होगा थाली के प्रत्ये हुए इसे इदम का काल अर्थ में जो रूप आपने बनाया है यहाँ ऋण के प्रत्ये हुए वो समान रहेगा और थाली में भी समान रहेगा। क्या बनाता है इदम का अस्मृति एतरी अब एतस्मृति एतरी बनेगा दोनों के जगह पर समान आदेश हो गया ना एक ही चीज आदेश हो रहा है इसी प्रकार इदम का अनेन प्रकार इत्थम बनाओगे आगे में तो एतेन प्रकार का भी अर्थ इत्थम ही बन जाएगा समान रूप बनेगा तो एतत के स्थान पर एता राज्य प्रतीक पड़ते हुए और इत थाई प्रतीक प्रादेश प्रतीक पड़ते हुए आदेश हो जाता है अनेक काल जैसे सर्वादेश हो जाएंगे ये ध्यान रखना है। एतस्मिन काले एतस्मिन काले इस समय अतः अब इस अर्थ में क्या कर रहे हो एतत छब से एतत गी रिल प्रत्यवा एतत गी रिल इन्हें सब किस अर्थ में और रिल लिया क्या समझना कौन सी काल अर्थ में अनद्यतने रिल अन्य दृश्याम ध्यान रखना अनद्यतन काल अनद्यतन भूत और अनद्यतन भविष्य तो ही होता है अनद्यतन तो अनद्यतन भूत और अनद्यतन भविष्य माने वर्तमान के निकट विद्यमान अनद्यतन भूत और वर्तमान निकट विद्यमान अनद्यतन भविष्य इन्हीं अर्थों में समझना इस चीज को रिल को और पहले जो दाग किया था वो कोई भी काल, वर्तमान, भूत, भविष्य, आयतन, आदतन, परोक्ष, कोई भी काल हो, सारी चीजों के लिए सामान्य रूप काल अर्थ में विधान किया था। और यहां अगर कहा नहीं, काल में भी अनर्थन काल मात्र में विधान कर दिया, ऋण को ये ध्यान रखना है। एतस्मिन् काले इति एतर्हि एतत् जी ऋण, ऋण का रिह बच गया, ल चला गया, संज्ञा लोप, लिख स्मरार्थ मधुदात करने के लिए एतत् जी रिह प्रासंग्य सुलुप एतत् रिह सूत्र लगे एतदः और एतत् संपूर्ण स्थान एता आदेश हो गया, एता रिह मिला दीजिए एतर्हि। इस प्रकार से कालार्थक प्रत्यय भी पूरा हो गया। अब ला रहे हैं प्रकार वचने थाल, प्रकार वचने थाल, प्रकार वचने सप्तमी का एक वचन, थाल प्रथमा का एक वचन, प्रकार वृत्तिव्यक्तिमादिव्य थाल स्वात्थ, प्रकार प्रकार वृत्ति मैंने प्रकार रूपी अर्थ को कथन कर रहा हो, ऐसे में विद्यमान किमादि प्रातिपदिकों के से थाल प्रत्यय होता है स्वार्थ में, मैंने प्रकार अर्थ में ही थाल प्रत्यय होता है। तेन प्रकारेण उस प्रकार से, तेन प्रकारेण ये अर्थ लेना मैंने उस प्रकार से। इस अर्थ में क्या कर रहे हैं आप, तत्सब से तत् तृतीया में था तत् ता थाल, थाल का था बचा लिप यहां पर भी मध्यदात पर स्वरार्थ के लिए तत् ता था। अब क्या होगा प्रासंगिक शुभलुप तत् था तदा जी नाम अदगुणे पुरुप त था मिला दीजिए तथा एवमेव यथा ये न प्रकार न जिस प्रकार से, जिस प्रकार से उस प्रकार से यथा तथा सदा साथ अवरे होते, इसलिए यथा बोला अब तथा कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा, तथा कहेंगे तो कहीं यथा ढूंढो किसके जैसे, उस प्रकार से ये न प्रकार न जिस प्रकार से यत्ता यत्ता और पता लग गया थाल, थाल का था बच गया यत्ता था प्रासंगिक शुभलुप यत्था तदा नामः अतोगुणे पुरुप यथा। और किसी भी प्रातिक से आप कर सकते प्रकार वचने, किसी भी का मतलब जितना बताया था अधिकार चल रहा है ना किम का, किम सरना बहुभ्य अत्व्यादिभ्य उत्तरी प्रातिकों से ही प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय कर सकते थे, उनमें से भी आप बात ला रहे इदमस्थमुः इदमस्थमुः इदमः पंचम का एक वचन, थमुः प्रथमा का एक वचन, उकार उच्चारणार्थ है थम बचता है। यदि यहां देखो उकार उच्चारणार्थ करने की जरूरत नहीं थी कि म यदि हम थम इतना ही बोल देते पाणिनि तभी आपत्ति नहीं था क्योंकि थम की विभक्ति संज्ञा है, नवयुक्त तो तुष्माशय से उसकी संज्ञा तो होगा लोप तो होना नहीं था, तो ऐसे तो फिर उकार क्यों बोला, व्यर्थ हो गया ना, तब ऐसे कहेंगे कि वो छंद की स्थिति को देखते हुए उकार जरूरी था, यदि हलंत रखते तो एक अच कम हो जाता छंद बिगड़ जाएगा। पहले बता चुका हूँ पाणिनि ने सबको 1500 श्लोकों में पूरी अष्टाध्याय 4000 सूत्र को 1500 श्लोक में लिखे थे, वो श्लोक छंद बद होता है, और छंद को बनाए रखने कहीं पर क्या करना पड़ा निरर्थक उच्चारण रखना पड़ा, मतलब वही प्रयोजन नहीं, छंद पूरा करना था मजबूत वो प्रयोजन नहीं। आप प्रक्रिया दृष्टिकोण से विचार करोगे उकार की संज्ञा तो गीत का क्या फल है, अरे तो अब भी हो गया विगत हो क्या होना है, उकार की संज्ञा का मतलब नहीं है, इसे उकार उच्चारणार्थ है, ऐसे केवल छंद की स्थिति को देखते हुए उनको ऐसा प्रयोग कई जगह करना पड़ा है। लेकिन विभक्ति क्या रह गया थम प्रत्यय, थालो अपवाद चले करें जगह स्वयं थालो अपवाद, थाल का अपवाद कर देना, क्या इदम से थम नहीं होगा, ये तो दो पी वाच वार्तिकार कहते हैं एक छद से भी थमु प्रत्यय कहना चाहिए थाल को बाद करके, तो अनेन प्रकारेण इदम के लिए विग्रह वाक्य होगा, और इदम के लिए विग्रह वाक्य एतेन प्रकारेण अनेन प्रकारेण एतेन प्रकारेण इदम विग्रह वाक्य करो, इदम ता थम इदम ता थम और एतद ता थम है ना, प्रातिसंधि सुप्लुप इदम थम एतत् थम। अब क्या है इदम और एतत् दोनों के समय क्या आदेश होगा, थाली प्रतिपर देवे। कौन सूत्र है, एक एतदा सूत्र है और पहले आपने पढ़ा था एतेतौ रथौ, ये दो सूत्रों के द्वारा इदम के स्थान पर और इत स्थान में भी इत आदेश हो गया। अब रह गया बचा एक ही स्वरूप भी इत थम, मिला लीजिए इत थम। अनेन एतेन वा प्रकारेण इति इत्थम् निरूपण किमश्च किमः पंचमी के एक वचन च आये प्राप्त थाल को बात करके यहां पर किम शब्द से भी थमु प्रत्यय हो जाएगा। केन प्रकारेण किस प्रकार, किस प्रकार इस अर्थ में किम ता थम, किम ता थम, ता का सुब्लुक प्रासंगिक सुब्लुक हो गया किम थम, थम की विभक्ति संज्ञा के नाते क्या होगा तदाकरण व प्राप्त बाद में किम कह क थम लाज कथम रूप बनिया कथम। अर्थात किन प्रकारेण दो पद के जब एक पद शब्द बना दिया कथम, ये तत्व की विशेषता है अनेक पद प्रयोग करना है और एक शब्द प्रयोग कर दो। इति प्राग दिशिया किस प्रकार से प्राग दिशी प्रकरण आपका इससे थोड़ी बनेगा वो अरे वो हकीम प्रातिपदिक ही नहीं है कथा शब्द में। हम पहले बता चुके हैं कथा शब्द क्या बताया था, हाँ के ब्रह्मणी स्थिति यया सा कम ब्रह्म तस्मिन स्थिति यया सा को एक अलग ही प्रातिपदिक उसका अर्थ है ब्रह्म। काकार ब्रह्म भी होता है, काकार सुख भी होता है, काकार प्रजापति भी होता है, काय भी प्रयोग होता है इसलिए वहां काय तो अलग ही शब्द है, वैसे कोई लेन देन नहीं। अथ प्रागिविया इवे प्रतिकृतौ, एक सूत्र आएगा इवे प्रतिकृतौ वहां इसका अधिकार जाता है वह है 5396 55 से 96 तक अधिकार जाएगा, मैंने 95 सही 96 में जाएगा नहीं, 96 वो है उसे पूर्व तक ना प्राप्त उससे पहले तक ये जाएगा। इवे प्रतिकृतौ ये चीज 5396 में सूत्र है, वहां तक के विशेष अर्थ में होने वाले प्रत्ययों को यहाँ संक्षेप संग्रह करके बता रहे हैं। अतिशायने तमभिष्ठनौ, अतिशायने तमभिष्ठनौ, अतिशायने सप्तमी का एक वचन तमभिष्ठनौ प्रथमा का द्विवचन ये रूप बनते हैं। जब देखिए अतिशय अर्थ यहां बोल ले रहे कितने में श्रेष्ठ बताना है, लेकिन अर्थ समझना पड़ेगा बहुतों में श्रेष्ठ बताने, क्योंकि दूसरा सूत्र है द्विवचन विभज्योपदे कर दिए सुनो, दो के कथन करने में दो लोगों के बीच में से एक को श्रेष्ठ कथन करना है तो करत और ये सुन होता है, ये वो आगे सूत्र आ रहा है उसको देखते हुए हम क्या करेंगे इसको बहुतों में एक को श्रेष्ठ करना है तो तम अपर स्थन होगा ये अर्थ कर देंगे, और एक में एक ही को श्रेष्ठ क्या कहना है अनेकों में एक को श्रेष्ठ कहा जाता है ना, एक ही हो तो सुख गया श्रेष्ठ करना कौन कनिष्ठ घनिष्ठ है क्या है क्या बोलना है वहां पर, इसलिए एक एक एक ही हो तो वहां तो ये प्रत्यय होंगे ही नहीं, सिर्फ दो में से एक को श्रेष्ठ कथन करना हो अनेकों में एक श्रेष्ठ कथन करना हो तब ये प्रत्यय होना है, और दो में एक के तो निर्णय कर चुके हो आप है ना तरफ और ये सुन, अतः ये जो वर्तमान सूत्र हम किसमें लागू करेंगे बहुत में लागू करेंगे। अतिशायने तमभिष्ठनौ, अतिशायने सप्तमी एक वचन तमभिष्ठनौ प्रथमा का द्विवचन, अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ते स्वार्थे ये तो अतिशय विशिष्टार्थ वृत्ते स्वार्थे ये तो अतिशय विशिष्टार्थ में वर्तमान प्रथमांत पदों से स्वार्थ में तमप और स्थन ये दो प्रत्यय होते हैं, तमप और स्थन ये दो प्रत्यय होंगे, उसकी अपेक्षा से इसमें कुछ अतिशय में कुछ विलक्षणता है, उस विलक्षण में की अच्छाई में लेनी है या बुराई में नहीं लेना है, हाँ बुरे लोगों में उससे थोड़ा ठीक है ये भी पूरा वो भी पूरा दोनों ही बुरे हैं उन दोनों ओरों से एक फिर भी ठीक है बेटर है, बैड वर्स वर्स्ट होता है गुड बेटर बेस्ट होता है, अंग्रेजी में भी लेते हैं ना इन चीजों, कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं इसको, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, गुड अच्छा है, बेटर उससे ये है, ज्यादा अच्छा है, बेस्ट सबसे बढ़िया है, बैड मैंने खराब, उससे ज्यादा खराब वर्स, बहुत खराब वर्स, बैड वर्स वर्स, वैसे यहां भी आप कर रहे हैं, वैसे आप यहां भी करेंगे, शुक्ल शुक्ल तरह शुक्ल तम, ये सफेद है ज्यादा सफेद है उससे भी ज्यादा सफेद, सुख सुख तरह सुख तम इत्यादि।